ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के विस्मय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें अस्माद आत्म एवं एव अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, इसके ऊपर विचार तस्योपनिषद्। तो इसी के ऊपर विचार है, आत्मा शब्द से क्या लेना है यहां। तो विज्ञानमयवादी जो है, जीवात्मा को आत्मा मानने वाले, कहा जीवात्मा से ही सृष्टि होती है, ये प्राणादि की सृष्टि जीवात्मा से ही है। क्यों आत्मा शब्द आया, आत्मा शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग यही होता है। और अगर वो ब्रह्म से होना होता तो असौ बोलना चाहिए था, अहम होता है हमेशा, अहम ब्रह्म ऐसा बोलता है, असौ ब्रह्म नहीं बोलता, अहम ब्रह्म। तो अहम तो आत्मा को भी प्रसिद्ध है, इसलिए जीवात्मा जो विज्ञान वायवान है, विज्ञान उपाधि वाला, यही विज्ञान उपाधि वाला जो जीव है, माने बुद्धि उपाधि वाला जीव, उसी से सब सृष्टि है। माने सुषुप्ति में सब लुप्त थे, जागृत काल में उसी से सृष्टि है, ये चल रहा था। तो ईश्वरवादी आकर के कहा, कल के भाष्य में शुरू हो गई थी कि ठीक है, देखना स्वापावस्था जीवात, जो सुषुप्ति अवस्था वाला जीव है ना, जगत जन्म श्रुते, जगत की उत्पत्ति सुनाई पड़ी है सुषुप्ति अवस्था के ये आत्मा से, जीव से जगत की उत्पत्ति सुनाई पड़ने से, तस्य व्यत्यत्व दृष्टे स, उसी को व्यत्यत्व कहा है, वहां कौशिक के उपनिषद में उसको वेद्य कहा है। जगत हेतु ईश्वरो वेदांत वेद्यो नास्ती, विज्ञान वैवादी ने कहा कि जगत का कारण ईश्वर वेदांत वेद्य ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं, जीव से ही सृष्टि होती है। कि उसी को वेद्यत्व देखा कौशिक के उपनिषद में, सैव वेदितव्य ऐसा है, उसी को जानना चाहिए। तो ऐसा कहने पर शेश्वरवादी चौदयती, ईश्वर के साथ होने वाले को शेश्वर बोला जाता है, ईश्वर के सहित जो वादी है, ईश्वर के सहित लेने वाले को शेश्वरवादी कहा। वो प्रश्न करता है, क्या कहा, अवस्थांतर विशिष्टो असंसारी, जागृत स्वप्न में संसारी होने पर भी जो अवस्थांतर में चला गया सुषुप्त में जाने पर असंसारी हो जाता हो, वो ईश्वर होता है वहां, क्योंकि जीव से जगत की सृष्टि नहीं होती, ईश्वर से होती है। अवस्थांतर विशिष्ट होने पर असंसारी है, मारे ईश्वर है, तटस्थ ईश्वरवादी है। उन्होंने कहा माने जैसे नैयायिका आदि मानते हैं ना, माया विशिष्ट है, तटस्थ ईश्वरवादी। ठीक है, हम कहते हैं इसके चौद्यमेव विप्रवृत्ति कहते हैं, जो प्रश्न किया था ईश्वरवादी ने कहा था अवस्थांतर विशिष्ट होने पर असंसारी हो जाता है, उसी की व्याख्या करते हैं। अथापिश्यात, ये ईश्वरवादी के कथन है, अथापिश्यात यो जागृत शब्दादि भोग, जो जागृत अवस्था में शब्दादि का भोक्ता बना हुआ है, शब्दादि भुणक्ति की शब्दादि भुक, शब्दादि का भोग कर रहा है, तत्त्व इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करता है, जो विज्ञानमय, जो विज्ञान उपाधि वाला है विज्ञानमय, सैव सुषुप्ति आख्यम अवस्थांतरम गतो, वही व्यक्ति जब सुषुप्ति नामक जो अवस्थांतर में गया तो असंसारी, असंसारी हो जाता है, पर परमात्मा ईश्वर हो जाता है। प्रशासिता, जगत का शासक बनता है वही सुषुप्ति में जाने के बाद, पहले तो शब्द आदि का भोक्ता था, जीव था, अब सुषुप्ति अवस्था में जाने पर ईश्वर हो जाता वही व्यक्ति। ये प्रशासिता अन्य स्यात्, सुषुप्ति अवस्था वाला अन्य हो, अन्य ही हो, मान जागृत स्वप्न वाला शब्द आदि भोक्ता होने पर भी सुषुप्ति वाला अन्य ही है, ईश्वर है वो। यदि चेत ऐसा ईश्वरवादी बोले तो न करे विज्ञानवादी खंडन करना है। ठीक है, देखना भाष्य हो गया था। अथापि से याद में कहा उक्त उपपत्ति सत्वे भी दियावत, आपने युक्ति दी, अहम ब्रह्म बोला जाता है, युक्ति दी आपने, असौ ब्रह्म नहीं बोला जाता है, अहम ब्रह्म, अहम माने आत्मा में प्रयोग होता है, जीवी होता है, जो युक्ति है आपने जो दी है, ऐसा होने पर भी कहा। तेरह की टिप्पणी में कहा यहां परस्मादेव जगत जन्म स्याद, हाँ आपके युक्ति, आपने युक्ति दी फिर भी परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति हो, ईश्वर से ही जगत की उत्पत्ति हो, जीव से नहीं, ये ईश्वरवादी ने कहा यही है। तो पूर्वादि संघ माने विज्ञानवादी खंडन करता है, न अवस्था भेदा वस्तु भेदा, अवस्था के भेद से वस्तु में भेद नहीं होता, अवस्था के भेद हो गया, पहले जागृत था अब सुषुप्त अवस्था हो गया तो वस्तु में भेद नहीं होगा, यही है विज्ञानवादी का कहना, अवस्था भेदात वस्तु भेदो न, अवस्था के भेद से वस्तु में भेद नहीं होता, तथा अननुभवाद ऐसा अनुभव नहीं होता, न अनुभव अननुभव तस्माद अननुभवात, ऐसा अनुभव न होने से, कैसा अनुभव, अवस्था भेद होने से जब वस्तु में भेद हो जाता हो ऐसा अनुभव नहीं होता। दूसरी बात अपराधांताच, अपसिद्धांत भी है, अपराधांत माने अपसिद्धांत, अवस्था भेद से वस्तु को भेद मानने में सिद्धांत की हानि भी होगी, अपसिद्धांताच इति परिहरति, विज्ञानमयवादी खंडन करता है, जीववादी यही बोलता है, कहा न अदृष्टत्वात, ऐसा नहीं देखा है क्या, अवस्थांतर में जाने के बाद पहले वाला व्यक्ति दूसरा हो जाता हो, ऐसा अदृष्ट है, अदृष्ट होने से नहीं देखा है, नहीं एवं धर्म का पदार्थ हो दृष्टो अन्यत्र वैनाशिक सिद्धांतात, इस प्रकार का धर्म वाला जो वस्तु है ऐसा नहीं देखा, केवल वैनाशिक सिद्धांत में तो पूर्व क्षण में अलग होता है दूसरे क्षण में अलग होता है, मैंने अवस्थांतर में जाने पर पदार्थ बदल जाता है, किंतु उस सिद्धांत को छोड़ करके अन्यत्र ऐसा सिद्धांत नहीं होता कि अवस्था के भेद से वस्तु में भेद हो जाता हो, ऐसा नहीं, केवल वैनाशिक सिद्धांत क्षणिकम सर्वम क्षणिकम वाला है, उस सिद्धांत को छोड़ करके अन्यत्र ऐसा नहीं होता, ये कहा विज्ञानवादी ने कहा। टीका में कहते हैं अवस्था भेदात वस्तु भेदा भावम दृष्टांत पश्चात, अवस्था के भेद से पहले जागृत में था अब सुषुप्त में क्या अवस्था का भेद हो गया, अवस्था के भेद होने से वस्तु भेद का अभाव, वस्तु का भेद नहीं होता, वस्तु भेद अभाव हम दृष्टांते न पश्चात, दृष्टांत के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं विज्ञानवादी, क्या दृष्टांत है तो कहा नई लोके गौ तिष्ठन गच्छन वा गौर भवती शयानस्तु अस्वादि जात्यंतरम, ऐसा नहीं होता कि गाय है वो माने खड़ी है अथवा माने चल रही है, उस काल में तो गौ कहा जाए उसको, और आगे जब सो जाती है तो फिर वो घोड़े आदि बोला जाए, घोड़ा खच्चर आदि, ऐसा होता है क्या, घोड़ा खच्चर नहीं बनती है सोने पर, माने अन्य वस्तु अन्य नहीं हो सकता अवस्था के भेद से, पहले अवस्था थी गौ की अवस्था थी खड़ी थी अथवा चलती थी, अब अवस्था भेद हो गया क्या सो गई, सोने से क्या अस्वादी हो गई, नहीं हो सकती, तो विज्ञानमय जागृत में तो विज्ञानमय होना और सुषुप्त में ईश्वर हो जाना असंभव है, अवस्था भेद से वस्तुभेद नहीं होता, ये पूर्वादि ने कहा, मैंने विज्ञानवादी ने कहा नहीं लोके, लोक में ऐसा नहीं होता कि गौ तिष्ठन गच्छन वा गौर भवती, खड़ी हो अथवा चलती हो, चलती हुई हो तो गौ होती हो, और शयानस्तु जब सो जाती है वो गाय, वही गाय, फिर अस्वादि जात्यंतरम अस्वादी, घोड़े खच्चर आदि हो जाना, ऐसा नहीं होता न भवती, ये नहीं होता लोक में ऐसा नहीं होता, कहा टीका में कहते हैं तत्रैव हेतुंतरम आह, उसमें एक अन्य हेतु भी देते हैं न्यायाच युक्ति भी है, कहते हैं न्यायाच कहा युक्ति भी है, क्या युक्ति है, यद धर्म को यह पदार्थ, जो धर्म वाला जो वस्तु होगा, यद धर्म को यह पदार्थ, यो धर्म हो यश यद धर्म का, जो धर्म जिसका होगा जो वस्तु जैसा होगा यह पदार्थ प्रमाण अवगत, प्रमाण के द्वारा निश्चित हुआ है, माने प्रमाण के द्वारा जो पदार्थ जैसा है वैसा निश्चय हो गया अवगत भवती, स वो पदार्थ देश काल अवस्थांतरेषु अपि तद धर्म के भवती, भिन्न देश में जाने पर भी, भिन्न काल में जाने पर भी, भिन्न अवस्था में जाने पर भी वही धर्म वाला होता है, जो वस्तु प्रमाण के द्वारा निश्चय किया गया, जो ये अमुक वस्तु है करके निश्चय किया हुआ है, वो वस्तु भिन्न देश में जाने पर भी, भिन्न काल में होने पर भी, भिन्न अवस्था में होने पर भी वही होता है, ये युक्ति है। ये तो विज्ञान में जागृत में तो जीव बन जाना जागृत स्वप्न में, और सुषुप्ति में ईश्वर बन जाना असंभव है, नहीं हो सकता स्थिति है, जीव जीव में रहेगा, जीव जीव अब मैंने ये विज्ञानमय वाली बोल रहा, आगे क्या होना है अभी तो ये सुनते जाना, बस प्रसंगों को छोड़ना नहीं, आगे अपना निर्णय होता जाएगा। ये तो जो जीव से ही जगत उत्पन्न होना ये जिनकी मान्यता है उनको ऐसा बोल रहे हैं, यही है। आगे कहते हैं सचे तत् धर्म का तुम व्यभिचार थी, यदि वो व्यक्ति उस धर्म को व्यभिचार करता हो, भिन्न देश में जाने पर भिन्न हो जाता हो, प्रमाण से निश्चित वस्तु है और भिन्न काल में जाने पर व्यभिचार कर जाता हो और भिन्न अवस्था में जाने पर अन्य हो जाता हो, यदि ऐसा होता हो, सचेत माने वो व्यक्ति वो वस्तु तद धर्मकम व्यभिचार, यदि उस धर्म को व्यभिचार करता हो, भिन्न देश भिन्न काल भिन्न अवस्था के कारण व्यभिचार करता हो तो करता है तो सर्व प्रमाण व्यवहारों निपट, सारे प्रमाण रूपी जो व्यवहार है लोप हो जाएगा, कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा। यदि वस्तु अवस्थान्तर में जाने पर, देशांतर में जाने पर, कालांतर में जाने पर भिन्न हो जाता हो, फिर कोई प्रमाण काम नहीं करेगा, सारे प्रमाण लुप्त हो जाएंगे, प्रमाण से होने वाले व्यवहार लुप्त हो जाएंगे। कहा टीका में देखना, आदि शब्द हो, आदि शब्द दिया है यहां आगे टीका में कहते हैं जागरादि विशिष्ट सेव स्वाप वैशिष्ट्यात्, विज्ञानमय वाले बोलते हैं, जीववादी बोलते हैं, जो जागरादि जागृत स्वप्न विशिष्ट जो आत्मा था ना, कौन आत्मा था वो जीवात्मा था, विज्ञानमय आत्मा था। जागरादि विशिष्ट सेव, जो जागरात आदि से लेना स्वप्न, जागृत स्वप्न विशिष्ट जो आत्मा है, स्वाप वैशिष्ट्यात उसी का तो सुषुप्ति विशेष वही होना, और कौन जाएगा सुषुप्ति में, जो जागृत में जो स्वप्न में वही तो सुषुप्ति में जा रहा है। जागृत स्वप्न में तो क्या है, वो जीव है वो, और सुषुप्ति में ईश्वर कैसे होगा वो। जागरादि विशिष्ट सेव स्वाप वैशिष्ट्यात, स्वाप माने सुषुप्ति विशिष्ट होने से, तस्य संसारित्वात, वो सुषुप्ति वाला भी संसारी है, क्यों वही व्यक्ति है जो जागरादि विशिष्ट था, जागृत अवस्था विशिष्ट था, सुषुप्ति स्वप्न अवस्था विशिष्ट था, वही सुषुप्ति अवस्था विशिष्ट है, अवस्था भेद वक्तु भेद नहीं होता, युक्ति लगा दी, इसलिए संसारित्वात न ईश्वरो अन्य अस्ति, जीव से छोड़ करके कोई अन्य ईश्वर ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं जीव को छोड़कर, मान सृष्टि करने के लिए ईश्वर की कल्पना करते हो ना, जीव से ही सृष्टि होती है, ईश्वर नहीं है, अन्य ईश्वर नहीं है, जीव ही है। इति उक्त्वा ऐसा कथन करके विज्ञानवादी ने ऐसा कथन कर, तद अभावे वादी सम्मति महा, ईश्वराभावे तद अभावे मन ईश्वर के अभाव में, वादियों का संवाद भी है, सम्मति है। हाँ, कपिल सांख्य ईश्वर को नहीं मानते, कपिल ने नहीं माना ईश्वर को, नहीं मानते, निरीश्वरवाद है वो। मीमांसक जैमिनी जी ने नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना है। हाँ, अगर ईश्वर होता तो इनको मानना चाहिए था, ये नहीं मान रहे हैं, ईश्वर नहीं है, जीव से अतिरिक्त ईश्वर नहीं है, यही है। तद अभावे माने ईश्वराभावे, टिप्पणी में कहा ईश्वर के अभाव में वादी सम्मति में, वादियों की सम्मति है माने मीमांसकों की और निरीश्वर सांख्यों की सम्मति है, अनुमति है, कहते तथा चक्र तथा च न्याय विधा, इसलिए जो न्याय का वेत्ता है, युक्ति को जानने वाले लोग हैं, न्याय का वेत्ता युक्ति को जानने वाले, सांख्य मीमांसकादयो, सांख्य है मीमांसक है माने निरीश्वरवादी सांख्य माने कपिल सांख्य, पतंजलि वाले सांख्य नहीं, सांख्य मीमांसादयो, सांख्य और मीमांसक आदि असंसारिणो अभावम, असंसारी माने ईश्वर का अभाव, असंसारिणो अभावम, असंसारी ईश्वर उसका अभाव, युक्ति सतही प्रतिपादन, सैकड़ों युक्ति दे करके प्रतिपादन करते हैं ईश्वर नहीं है, ऐसा बोलते हैं, जीव ही है माने मीमांसा तो जीव बोलते ही हैं, और ये पुरुष करके बोलते हैं ये सांख्य लोग, किंतु ईश्वर का अभाव मानते हैं, उनके जो 24 पदार्थों में ईश्वर नहीं है, इसको नहीं मानते, ये स्थिति है। मीमांस कर्म को प्रधानता देता है, जीव जैसा कर्म करेगा उसको फल भोगेगा, कर्म के आधार पर जीव अपने पर कर्म का फल ले लेगा, कर्म फल दे देगा, ईश्वर को मानने की आवश्यकता क्या है, मीमांसक लोगों का ऐसा तर्क है। अच्छा, युक्ति सदैव प्रतिपादन कहा, ठीक है, मैं कहते तस्य देहित्वे, अच्छा आदि शब्दों, आदि विषय है ना, सांख्य मीमांसा का भय, आदि से क्या लेना, कहने आदि शब्दों लोकायतादि समस्त निरीश्वरवादी संग्रहार्थ। आदि से क्या लोकायत, चार वाक है, ईश्वर को मानता है क्या वो, नहीं मानता है, जगत की सृष्टि तो मानता है ना, किंतु ईश्वर को नहीं मानता, तो कहां प्रकृति मानता है वो तो कुछ नहीं, अपने आप होता है बोलता है। तो आदि शब्दों लोकायत, आदि जो लोकायत होता है चार बात आदि, समस्त निरीश्वरवादी संग्रहार्थ, निरीश्वरवादी जितने भी हैं, जैन आदि निरीश्वरवादी हैं, जो जो भी हैं जितने भी निरीश्वरवादी हैं, ईश्वर के अभाव मानने वाले सब आदि से संग्रहित देना, सबने युक्ति लगा करके इसको ईश्वर का खंडन किया, ईश्वर नहीं है, सांख्य है मीमांसक है चार्वाक है जैन आदि जितने भी निरीश्वरवादी बौद्ध आदि जितने भी हैं सबने खंडन किया ईश्वर का, ईश्वर नहीं है ऐसा माना हुआ है। तो फिर जीव से ही सृष्टि होती है, इनके मन उसको देखते हुए बड़े विद्वान है ये लोग, बहुत युक्ति लगा करके इन्होंने ईश्वर का खंडन किया है, ईश्वर नहीं है करके, ऐसा विज्ञानवादी ने कहा। आगे युक्ति क्या है, कहते हैं तस्य देहित्व, ईश्वर देही है, माने देहधारी है कि नहीं है, ईश्वर का शरीर है कि नहीं, देही माने देह वाले को देही बोला जाता है, तस्य माने ईश्वर से देहित्व, यदि देहधारी है तो अस्मदादिवत तुल्यता, हमारे समान तुल्य हो जाएगा, हम क्या जगत की सृष्टि कर सकते हैं क्या, तो ईश्वर भी नहीं कर सकता है, यदि देही हो तो, शरीरधारी हो जगत की सृष्टि नहीं कर सकता, क्यों हम नहीं कर सकते, हम भी तो शरीरधारी है देही है, तो तस्य मन ईश्वर से नवी टिप्पणी में कहा ईश्वर ईश्वर, जो ईश्वर है ना वो ईश्वर का देहित्व अस्पदादि तुल्यत्वात्, देही होने पर तो हमारे समान हो जाएगा वो, हमारे समान होगा, जगत की सृष्टि नहीं कर सकता वो, तद अभावे यदि शरीर नहीं है, देही का अभाव, देह का अभाव है तो क्या होगा, मुक्तवत मुक्त पुरुष के समान होगा वो, फिर मुक्त पुरुष जगत को सृष्टि नहीं करता, कर नहीं सकता, नहीं कर सकता, तो ईश्वर भी नहीं कर सकेगा, यदि शरीर है तो हमारे समान है, जगत की सृष्टि करने में सामर्थ्य नहीं है, यदि शरीर नहीं है तो मुक्त के समान, मुक्त पुरुष के समान रहेगा वो, तो मुक्त पुरुष समान होने से सृष्टि नहीं कर सकता, तस्य माने ईश्वर, ईश्वर है ना उसका देहित्व, यदि देही है शरीरधारी है तो अस्मारे तुल्यत्वाद, हमारे समान होने से जगत की सृष्टि करना संभव नहीं है, और तद अभाव यदि शरीर नहीं है, शरीर का अभाव देह से अभाव होगा, तद अभाव का अर्थ देहाभाव, देह का अभाव होने पर यदि नहीं है शरीर तो मुक्तवत, जैसे मुक्त पुरुष सृष्टि नहीं कर सकते उसी पर गाव सृष्टि नहीं कर, दोनों स्थिति में सृष्टि नहीं कर सकता हो, इसलिए जीव ही सृष्टि करता है, विज्ञान वही सृष्टि करता है, यही है मुक्तवत, ग्यारह के का मुक्त पुरुषवत, जैसे मुक्त पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता, क्यों शरीर नहीं है तो ईश्वर का भी शरीर नहीं है, वो भी सृष्टि नहीं कर सकता, यही होगा जगत कर्तृत्व अयोगात, इसलिए जगत के कर्ता बनना संभव, मुक्त पुरुष के समान रहेगा जगत कर्ता होना संभव नहीं है ईश्वर, इसलिए जीवानाम एवं अदृष्ट द्वारा तत्कर्तृत्व संभव, जीव ही सृष्टि करते हैं क्या संभव है, जीव में है क्या अपने पूर्वकृत धर्माधर्म के द्वारा अदृष्ट के माध्यम से जीव में ही संभव है सृष्टि करना, जीवानाम एवं जीवों का ही है, अपने अपने जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे फल के लिए सृष्टि अपनी सृष्टि बनाता है धर्माधर्म के आधार पर, यही है जीवानाम एवं अदृष्ट द्वारा, अदृष्ट माने धर्माधर्म, जैसे पाप पुण्य होगा उसके आधार पर उसके माध्यम से तत्कर्तृत्व संभव, जगत कर्तृत्व संभवात, जगत के कर्तृत्व जीव में ही संभव है, तस्य अकिंचित करत्वम, इसलिए ईश्वर में क्या अकिंचित करत्वम, तस्य माने ईश्वर से अकिंचित करत्वम, उसको मानने की आवश्यकता ही नहीं है, किसके लिए मानना है, सृष्टि तो जीव स्वयं करेगा अपने अदृष्ट के माध्यम से, किसका आधार, जैसे कर्म किया उसके आधार फल भोगता है वो, तो फल लेने के लिए सृष्टि करेगा वो, ये जो सत्संग भवन बना हुआ है यह हमारी सृष्टि है, हमारे पूर्वकृत पुण्य का फल है, पहले हमने पुण्य कर्म किया था जिसके कारण हमारे पुण्य कर्म के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, जिसमें बैठ करके हम सत्संग सुन रहे हैं, ये स्थिति है, और जिसके पाप कर्म इससे सम्मिलित होगा इसको देख करके द्वेष करेगा, द्वेष होगा, ऐसी स्थिति है। तो तस्य अकिंचित कारत्वम इत्यादि भी इत्यर्थ, इसलिए कहा उसमें ईश्वर से अकिंचित करे, ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, यही कहना है इत्यादि युक्ति के द्वारा यह सिद्ध होता है, ये कहा युक्ति सदै प्रतिपादयंती इत्यादि भी युक्ति सतई प्रतिपादयंती, वो भाष्य मान लगा इत्यादि युक्तियों के द्वारा करो सैकड़ों युक्ति के द्वारा प्रतिपादन करते हैं ईश्वर नहीं है करके, मीमांसक आदि जो है सांख्य मीमांसक आदि निरीश्वरवाद जितने भी है सब खंडन करते हैं। आगे ईश्वरवादी कहेंगे आप, जीवो जगत जन्मा हेतु न भवती तत्र असमर्थत्वात् पाषाणवत् तच्च संसारित्वात् इति संघते, ईश्वरवादी शंका करते हैं जीव पक्ष बनाना अनुमान दे रहे, जीव जगत जन्मादि हेतु न भवति, जगत के जन्म आदि उत्पत्ति स्थिति लय का कारण नहीं हो सकता जीव, क्यों तत्र असमर्थत्व, उस जगत की उत्पत्ति स्थिति में असमर्थ है ये, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने में जीव असमर्थ होने से हेतु दे दिया असमर्थत्व, तत्र माने जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु असमर्थत्व, पाषाणवत् जैसे पत्थर है जगत की सृष्टि आदि कर सकता है क्या, असमर्थ है, वैसे यह भी असमर्थ है, इस सिद्धांत ने माने ईश्वरवादी ने अनुमान दिया जगत की सृष्टि आदि जीव नहीं कर सकता, यही है जीवो पक्ष बनाना, जगत जन्मादि हेतु न भवती, यह साध्य बनाना, जगत उत्पत्ति आदि का हेतु जीव नहीं हो सकता है, क्यों तत्र असमर्थ, उस कार्य में असमर्थ है उत्पत्ति आदि कार्य में असमर्थ होने से, यही कहा हेतु दिया। पाषाणवत् दृष्टांत दिया, यत्र यत्र तत्र असमर्थत्वम, उस कार्य में जगत की सृष्टि आदि में असमर्थता होगी वहां वहां जगत जन्म आदि हेतु नहीं होता, यथा पाषाण जैसे पत्थर है दृष्टांत हो, इसे जीव जगत की सृष्टि नहीं कर सकता, तच्च संसारित्वात् वो संसारी है जीव, इति संकते ईश्वरवादी संकते, तटस्थ ईश्वरवादी शंका करता है, ये कहा संसारिणोपी ईश्वर यदि जगत का कर्ता नहीं होता है तो संसारी जो जीव है वो भी नहीं कर सकता, ईश्वरवादी कहते हैं अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति आया है सृष्टि के बारे में आया है किंतु जीव भी नहीं कर सकता, ईश्वरवादी बोलते हैं संसारी अपिशील न, जैसे ईश्वर जगत की सृष्टि नहीं कर रहा आपके कथन के अनुसार वैसे संसारी भी नहीं जीव भी नहीं कर सकता, संसारी जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान से अभावात अयुक्तम इति चेत, संसारी वाणी जीव भी देखो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय जो क्रिया तीन क्रिया है उत्पत्ति क्रिया स्थिति क्रिया लय क्रिया, इसके विज्ञान उस विज्ञान उसके कर्तृत्व का विज्ञान नहीं है, माने जगत की स्थिति कर्तृत्व का विज्ञान भी नहीं उत्पत्ति के कर्तृत्व का विज्ञान भी नहीं, माने किस प्रकार जगत उत्पन्न करना उसका ज्ञान ही नहीं है, किस तरह से रक्षा करना वो भी ज्ञान नहीं है और किस तरह लय करना वो भी ज्ञान नहीं है, इसको जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के कर्तृत्व का विज्ञान का अभाव होने से अभावात अयुक्तम सृष्टि कर्तृत्व अयुक्तम, सृष्टिकर्ता मानना संभव नहीं जीव को भी, इति चेत ऐसा कहे, ये संग्रह वाक्य इसे आगे व्याख्या है ईश्वरवादी का, यन महता प्रपंच स्थापितम भवता, जो जीववादी के लिए ईश्वरवादी बोल रहे हैं आपने बहुत प्रयत्न के साथ में जो स्थापित किया था जीव ही करता है करके, जगत के करता जीव है करके आपने सिद्ध किया बहुत प्रयत्न लगा करके अनेक युक्तियां दे करके प्रमाण दे करके, यन महता प्रपंच बहुत विस्तार के साथ प्रपंच मैंने विस्तार प्रपंच के साथ विस्तार के साथ स्थापितम भवता, तो आपने सिद्ध किया आप आपके द्वारा जो सिद्ध हुआ है क्या सिद्ध हुआ शब्दादि भुक्त, जो शब्दादि का भोक्ता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता है कौन है जीव शब्दादि भुक्त संसारी एवं संसारी अवस्थान्तर विशिष्ट जगत का कर्ता, जो अवस्थान्तर विशेष होना जागृत में तो जगत के कर्ता बन नहीं सकता किंतु अवस्थान्तर और सुषुप्त में जाने के बाद जगत के कर्ता हो जाता है, ये शब्दादि भूत जीवात्मा है, यह आपने बहुत प्रपंच के साथ विस्तार के साथ ये सिद्ध किया है आपने, ईश्वरवादी बोल रहे हैं जीववादी को कितना करता है कि तद असत वो ठीक नहीं है, ईश्वरवादी कह रहे हैं जीव को जगत का कर्ता आपने बहुत प्रयत्न लगा करके सिद्ध किया किंतु वो ठीक नहीं है, वो क्यों तो कहा ये तो जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान शक्ति साधना भाव सर्वलोक प्रत्यक्ष। ये जीव जो है ना, जगत के जो उत्पत्ति स्थिति लय जो रूपी जो क्रिया, तीन क्रियाएं हैं, ये उत्पत्ति क्रिया, स्थिति क्रिया और लय क्रिया, कैसे उत्पन्न करना है और किस प्रकार से रक्षा करनी है, किस तरह से लय करना है, ये तीनों का विज्ञान नहीं है। इस कर्तृत्व में विज्ञान नहीं है, उत्पत्ति करने में भी जानता नहीं, वो रक्षा में भी विज्ञान नहीं है, कर्तृत्व का अभाव, विज्ञान का अभाव होने से, कर्तृत्व का विज्ञान के अभाव से शक्ति साधना अभाव है। ऐसे शक्ति का साधन का अभाव है, ऐसे विज्ञान रूपी शक्ति इसके पास नहीं है, जगत की उत्पत्ति करना, स्थिति करना, लय करने के विज्ञान नहीं है इसके पास, इस विज्ञान रूपी साधन का अभाव है। सर्वलोक प्रत्यक्ष, ये सभी लोग जानते हैं, जीव माने जगत को उत्पन्न नहीं कर सकता, रक्षा भी नहीं कर सकता और लय भी नहीं कर सकता, सर्वलोक प्रत्यक्ष है, ये केवल आपकी हमारी बात नहीं, ये ईश्वरवादी बोल रहे हैं। संसारी रहा, एक संसारी रहा, सर्वलोक प्रत्यक्ष, संसारी जो जीव है उसमें सभी को, सभी लोगों को प्रसिद्ध है, ये क्या प्रत्यक्ष है कि उसके जगत की स्थिति, उत्पत्ति स्थिति लय कर्तृत्व का विज्ञान का अभाव है, साधन नहीं इसके पास, जगत उत्पन्न करना आदि साधन का अभाव, सभी लोग प्रत्यक्ष है। इसलिए स कथम अस्मदादि संसारी मनसादि चिंतितुम अशक्यम पृथ्व्यादि विन्यास विशिष्टम जगत निर्मुयात अतो अयुतम इति चेत। वो जो संसारी है, जो कि जिसके बारे में साधन का अभाव है, उत्पत्ति करने के साधन भी नहीं है, विज्ञान नहीं है, स्थिति के साधन विज्ञान भी नहीं है, लय के लिए भी कोई, लय करने के कर्तृत्व का विज्ञान साधन का अभाव है जिसमें, ऐसा है स वो जो संसारी है। कथम अस्मद आदि, जो संसारी जैसे हमारे जैसे ही है, जैसे हम लोग संसारी है, कथम अस्मद आदि संसारी, जो हम लोग संसारी है, मनसादि चिंतित असक्यम, ये जो पृथ्वी आदि जगत का विन्यास है ना, नीचे ऊपर करना, जैसे 14 तला वाला कोई मंजिल बना होगा, वैसे यहां 14 तले का मंजिल है, यहां 7 ऊपर हैं 7 नीचे हैं, ये पृथ्वी आदि का नीचे ऊपर करके विन्यास करना, उसका वहां पर तत्त्व स्थान में तत्त्व प्राणियों का निवास बनाना, उनके खाद्य पदार्थ अलग बनाना, रहने की घोषणा अलग ढंग का बनाना सबका, ये सब क्या ये जीव कर सकता है सब काम? ईश्वरवादी बोल रहे हैं। स कथम, सब माने वो जीव, आपने बहुत प्रयत्न लगा करके, बहुत सारे युक्ति लगा करके जीव ही जगत का कर्ता सिद्ध किया है, किंतु वो जो जीव है, कथम अस्मदादि जो संसारी, हम जैसे जो संसारी है, हमारे जैसे संसारी जीव, मनसा भी चिंता ही तो मत सके, जगत के बारे में करना तो क्या, मन से सोच भी नहीं सकते, ऐसे जगत का निर्माण है, जगत के निर्माण के विषय में मन से भी सोचना मुश्किल है, चिंतन करना भी मुश्किल है, बनाना तो अलग बात है, सृष्टि करना तो अलग बात है, मन से अभी चिंता ही तुम अशक्यम, मन से भी चिंतन करने के लिए अशक्य है, जो क्या पृथ्वी आदि विन्यास विशिष्टम, पृथ्वी आदि को जो विन्यास किया, नीचे ऊपर भाव से विन्यास किया, पृथ्वी के नीचे भी कुछ है, ऊपर भी कुछ है, और पृथ्वी के ऊपर से ऊपर भी है, इस तरह से जो विन्यास किया, जैसे 14 मंजिल का कोई मकान बनाता हो उस तरह से, फिर कहां किसको रखना है, किस प्रकार का खाद्य देना है, किस प्रकार का वस्त्र देना है, सारे के सारे इतना करना, और उनके लिए लाइट के लिए चंद्र सूर्य आदि की व्यवस्था, पीने के लिए जल की व्यवस्था, ऑक्सीजन के लिए हवा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करना, कोई जीव कर सकता है ये? मनसा विचिंदो असक्यम पृथ्वी आदि विन्यास विशिष्टम जगत कथम निर्मयात है, कैसे निर्माण कर सकता है वो, कैसे निर्माण कर पाएगा जीव? अतो अयुक्तम, इसलिए आपके जो गलत सोच है, आपने कहा जीव करता है, कहा संभव नहीं, ये ईश्वरवादी ने कहा, तटस्थ ईश्वरवादी ने कहा, टिप्पणियां हैं सौ मन एक नंबर की बड़े, उक्त विशेषण जिसका विश्लेषण लगा दिया, जगत के उत्पत्ति स्थिति लय करने में कर्तृत्व का विज्ञान का अभाव वाला ऐसा जो जीव, दो में कहते हैं मनसा भी चिंतित अशक्यम है ना, जगतो विचित्र कार्यत्वा, जगत जो है ना विचित्र कार्य है, यहां इसका कार्य विचित्र है, जगत रूपी कार्य विचित्र है, विचित्र कार्यत्वा विश्व बुद्धिवत कर्तृत्व, कर्तृकत्व का अनुमान दे रहे हैं, जगत जो है ना विचित्र कार्यत्वा हेतु है, विशिष्ट बुद्धिवत कर्तृ विशिष्ट बुद्धिवत कर्तृकत्व, विशिष्ट बुद्धि वाले कर्ता वाला होना चाहिए इसको, ये जगत का कर्ता कैसा होना चाहिए, विशिष्ट बुद्धि वाला होना चाहिए, क्यों? विचित्र कार्यत्वात्, विचित्र कार्य है ये जगत, ये कार्य विचित्र है, तो इसलिए विशिष्ट विशेष बुद्धि वाला कर्ता होना चाहिए इसका। कैसे कहते हैं? प्रासाद आदि बात, जैसे एक घर बनाना होता है तो सामान्य व्यक्ति घर नहीं बना सकता, विशिष्ट बुद्धि वाला ही कर सकता है। कहां पर ईटा रखना है, कहां क्या रखना है, कहां दरवाजा रखना है, किस तरह से रखना है, उसकी अपनी कला है वो, तो विशिष्ट बुद्धि वाला ही प्रासाद आदि बना सकता है, महल आदि घर आदि बना सकता है। इस प्रकार जगत का भी विशिष्ट बुद्धि वाले कर्ता होना चाहिए, ये अनुमान कर दिया। यदि अनुमेयम, यह अनुमान कर प्रत्यय, मनसापि चिंतयितुम अशक्यम। कहा ये जगत जो के विषय में ना मन से भी चिंतन करना संभव नहीं है। जीव क्या बनाएगा इसको, हमारे जैसे जीव कैसे बनाएगा? मन बनाना तो दूर रहा, मन से चिंतन करना भी संभव नहीं। ये कहा त्रिपण में कहते हैं ये तो जगत कर्तु सर्वशक्तिमत्तम समाविदम। इससे अनुमान से क्या सिद्ध हुआ कि जगत का कर्ता सर्वशक्तिमान कोई है, या अल्पशक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान कोई है जिसको ईश्वर कहा जाता है। संभावना हुई इस अनुमान के द्वारा। एक कहा तीन नंबर कहते हैं पृथ्वी आदि विन्यास, तीन नंबर में कहते हैं आदि ना पृथ्वी आदि से आदि से कहना स्वर्ग पाताल आदि लोग, स्वर्ग है पाताल है ये सबका निर्माण करने वाला, हमारे जैसे व्यक्ति कोई निर्माण कर सकता है इसका? अच्छा चार में कहते हैं विन्यास विशिष्टम, चार में कहते हैं विन्यासो अधर उत्तर भावे न अवस्थानम कहते हैं, नीचे ऊपर करके रखना इसको पृथ्वी आदि को, ये सब हमारे जैसे व्यक्ति नहीं कर सकता। तो विशिष्ट कर्ता कोई है, जैसे महल बनाने के लिए, घर बनाने के विशिष्ट बुद्धिमान कर्ता होता है, इसी प्रकार इस जगत के कर्ता भी विशिष्ट बुद्धिमान है, हमारे जैसे जीव नहीं है, वही ईश्वर है। ईश्वरवादी ने कहा निर्मय अतो अयुक्तम, पांच की टिप्पणी में कहा अनुमानम निगवादी, अनुमान दिया था ना ये जो कहा जगतो विचित्र कार्यत्वात् विशिष्ट बुद्धिमत कर्तृकत्वम प्रासादिवत, ये जो अनुमान दिया था उसका अब समापन करते हैं, निगमन करते हैं। अतः इत्यादि कहा अतो अतो अयुक्तम, आपके वचन ठीक नहीं है, जीव ही करता है मानते हैं आप, ठीक नहीं। ईश्वरवादी ने कहा टिप्पणी कहते हैं अतः के आगे सामर्थ्य अभाव, इसमें सामर्थ्य ही नहीं जगत बनाने का, विशिष्ट बुद्धिमान करता चाहिए इसके लिए, एक मकान बनाने के लिए विशिष्ट बुद्धि वाला चाहिए, तो इतने बड़ी जगत बड़ा जगत बनाने के लिए सामान्य हमारे जैसे जीवों की थोड़ी कोश की बात है। सामर्थ्य अभाव जीव से, जीव में सामर्थ्य ही नहीं है जगत बनाने का, इसलिए प्राणादि कर्तृत्व अयुक्तम, प्राणादि का कर्ता जीव को मानना संभव नहीं। एवं एवं अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतानि विचरन्ति, कहा ना प्राणादि की कर्ता इस जीव को मानना संभव नहीं, इसलिए वह आत्मा का अर्थ ईश्वर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ईश्वर, आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर, ये ईश्वरवादी ने कहा। ये कहने पर अब जीववादी बोलता है, विज्ञानमयवादी बोलता है ना ऐसा नहीं, ईश्वर का जगह का करता ईश्वर नहीं ना, शास्त्रात शास्त्र है, आपने मंत्र नहीं पढ़ा कि अस्मादेव आत्मना हुआ, ईश्वरात बोला कि आत्मना बोला, आत्मना बोला हुआ है, अस्मादेव आत्मना बोला है, इसी आत्मा से बोला, किसे? प्राणादि की सृष्टि आत्मा से बोला है, ये शास्त्र है, ये मंत्र है, ये जो अभी जिस मंत्र में हम बैठे हैं शास्त्रात शास्त्रम संसारिण एवं एवं अस्माद आत्मा यदि जगत उत्पत्ति आदि, शास्त्र यही दिखाता है ना, यही दर्शाती दिखाता है, क्या दिखाता है शास्त्र? संसारी एवं संसारी एवं एवं अस्माद आत्मा लिखा हुआ है, क्या क्या बोला है? एवं एवं अस्माद आत्मा ऐसे लिखा है, अस्माद ईश्वरात नहीं लिखा है। इसी प्रकार दो दृष्टांत देकर के पहले स यथा उर्णना भी तंतुना भी चरित यथा अग्निर्क्षुद्रा विस्फुलंगा विचरंती एवं एवं अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरंती, वहां ईश्वरात नहीं बोला है, आत्मना बोला है। शास्त्रम संसारिण, शास्त्र जो ना संसारी को ही एवं एवं अस्माद आत्मनिधि जगत उत्पत्ति आदि दर्शाई थी, संसारी को ही दिखाता है शास्त्र, एवं एवं अस्माद आत्मना करके संसारी को ही दिखा रहा है शास्त्र, यही श्रुति प्रमाण है, ये शास्त्रार्थ ही कहा दर्शे थी। छह नंबर टिप्पणी में कहते हैं एवं एव इत्यादि स्तुतेरपि प्रत्यक्षादि अगोचरे असंसारिणो जगत हेतुत्व प्रवृत्ति की आशंका है। यहां असंसारिणो बनाना पड़ेगा, खंडाकार लगाना पड़ेगा। एवं एव इत्यादि स्तुतेरपि, जो एवं एव इत्यादि श्रुति है ना, एवं एव अस्माद आपने जो श्रुति है, ये श्रुति भी प्रत्यक्षादि अगोचरे, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय अहम जीव तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय, किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का जो विषय नहीं है वो एवं एवं इत्यादि श्रुति भी प्रत्यक्ष आदि अगोचरे असंसारिणो, वहां खंडाकार लगाना। प्रत्यक्ष आदि का जो विषय है जो असंसारी है, ईश्वर है, वही जगत हेतुत्व न प्रवृत्ति, जगत हेतु रूप से प्रवृत्ति करती है श्रुति, प्रवृत्ति में दर्शाती है, प्रवृत्ति उसी को होती है, ईश्वर की होती है। इति आशंक्य, ईश्वरवादी ने शंका उठाई, तो वार्तिकार कहते हैं वहां इसी बात को कहते हैं अक्षरादि अक्षराद्यगतो अक्षराद्यगतो गोचरो यद्वत् शास्त्राद् अध्यवसीयते तद्वत् संसारिकारित्वं जगतो गम्यताम श्रुते। माने यहां इस संज्ञा के उत्तर में जीववादी होकर के वार्तिकार जीववादी होकर के लिखते हैं, कहते हैं अक्षरादि अगोचरो यद्वत् शास्त्राद् अध्यवसीयते, जो अक्षरादि अध्यक्ष जो अक्षयादि माने इंद्रिय, इंद्रिय को अक्षय बोलते हैं, इंद्रियादि के जो विषय नहीं है, प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है, जो कौन वो है, ईश्वर है। यद्वत् शास्त्राद् अध्यवसीयते, जिस शास्त्र से निश्चय किया जाता है ईश्वर है करके, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं, इंद्रियादि का विषय नहीं, अक्षयादि का विषय नहीं है, जो यक्षादि माने इंद्रिया, इंद्रिया का विषय नहीं है, वो जो अगोचर है विषय नहीं, जो ईश्वर है वह। यद्वत् शास्त्रात् अध्यवसीयते, जिस प्रकार शास्त्र से जाना जाता है उसको निश्चय किया जाता है, तद्वत् उसी प्रकार संसारिका संसार कार्यत्वम जगतो गम्यताम श्रुते, संसारी कार्यत्वम, ये जगत संसारी का कार्य है, संसारी का ही कार्य है जगत, हाँ इसी प्रकार समझ जाए, क्यों शास्त्र है, क्या शास्त्र है, असमाजेदा आत्मा, जैसे प्रत्यक्षा के विषय न होने पर भी शास्त्र से ईश्वर के बारे में जाना जाता है, ईश्वर है करके माना जाता है, ठीक इसी प्रकार जगत के उत्पत्ति के बारे में एवं एवं अस्माद आत्मा आया है, तो संसारी भी जगत का कार्य करने वाला दिखाया है श्रुति ने, तो मानना पड़ेगा, ये कहा श्रुति होने से कहा। ठीक है, हमें कहते हैं इसके बाद की टीका है प्रत्यक्ष आदि अगोचरो धर्मादि, जो प्रत्यक्ष आदि का विषय है धर्मादि, किससे जाना जाता है, धर्मादि को शास्त्र से जाना जाता है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं धर्म, धर्म नहीं प्रत्यक्ष का विषय है, शास्त्र से जाना जाता है, क्यों प्रत्यक्षादि अगोचरो धर्मादि नहीं मानांतर मानांतरम अपेक्ष श्रुति स्वार्थम अगोहती, कहा धर्मादि जो है प्रत्यक्षादि गोचर है नहीं, मानांतरम अपेक्षा श्रुति में स्वार्थम अगवैदी, अन्य प्रमाण की अपेक्षा लेकर के श्रुति अपने अर्थ को ज्ञान नहीं कराती, स्वतंत्र है श्रुति, नहीं मानांतरम अन्य प्रमाण को अपेक्षा करके श्रुति स्वार्थम अवगम्यते, अपने स्वार्थ का ज्ञान नहीं कराती, जगतो गम्यता अवगम्यते स्वतो मानत्व, श्रुति स्वयं प्रमाण है तो अन्य प्रमाण की वहां आवश्यकता नहीं होती है, या अस्मादेव आत्मा ने लिखा हुआ है तो जीव से ही जगत की उत्पत्ति होनी है, यही कहना है वहां। अजय भाष्य में कहा तस्मात सर्वम श्रद्धेयम स्याद अयम एक पक्ष, इसलिए जो कुछ सब में श्रद्धा करनी चाहिए, जो श्रुति ने कहा उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, अस्मादेव आत्मा ने बोला हुआ है, तस्मात सर्वम श्रद्धेय, जो कुछ भी कहा वो श्रद्धा करनी चाहिए, श्रुति के बारे में अन्य प्रमाण को लेकर के तर्क नहीं करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए उसमें, श्रद्धेयम इति स्याद अयम एक पक्ष, एक पक्ष तो यह हो गया, जीव से जगत की सृष्टि है, प्राणादि की सृष्टि है, एक पक्ष हो गया, और दूसरा पक्ष आएगा ईश्वर से सृष्टि वाला, इसका जीववाद का खंडन करेंगे। तस्माद में सात की टिप्पणी में कहा शास्त्रात्, शास्त्र है, अस्मादेव आत्मा ने कहा हुआ है, इसे श्रद्धा करनी चाहिए, आप कहते हैं युति लगाकर असमर्थ है जीव, समर्थ है ये जगत की सृष्टि में आप कह रहे हैं, किंतु शास्त्र बोल रहा है, श्रुति में वह अविश्वास नहीं करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, जो कहा मानना चाहिए, वहां अस्मादेव आत्मा ने बोला हुआ है, ईश्वरात नहीं बोला, अगर ईश्वर से स्थिति होने तो अतो अतः ईश्वरात ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोला है, आत्मा ने बोला हुआ है, श्रद्धा करनी चाहिए, एक पक्ष यह है। ये पक्ष है, आत्म शब्द का अर्थ जीव है, ये पक्ष है। अभी चलेगा ठीक है। देखो ईश्वर से इव इति अपे अर्थ, ये संसारिणोपी में जो अपी आया है भाष्य में उसका अर्थ जैसे संसारी जगत बनाने में संभव नहीं वैसे ईश्वर भी संभव नहीं है, ये बोला जा रहा है पूर्वादि यही है। ईश्वर से इव इति अपे अर्थ, जैसे ईश्वर है असमर्थ वैसे जीव भी तो असमर्थ है, ईश्वरवादी बोले तो वो बोलेगा नहीं। अयुक्तम प्रादि कर्तृत्व विशेष, जीव में प्रादि कर्तृत्व ठीक नहीं, ईश्वरवादी ने कहा है ये अयुक्त है, ऐसा प्रादि कर्तृत्व अयुक्तम ऐसा लगाना कहा। अरे संग्रह वाक्यम विवरण होती है, संग्रह वाक्य था ये, संसारिणोपी जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान से अभावात अयुक्तम, ये संग्रह वाक्य था, उसी की व्याख्या करते हैं यन महता इत्यादि के द्वारा। यन महता प्रयत्न है ना, आपने बहुत प्रपंच के साथ बहुत विस्तार के साथ में मैंने जीव से सृष्टि होने को बताया, किंतु जीव में ज्ञान नहीं है, जगत की उत्पत्ति किस प्रकार करना है जगत कर्तृत्व का ज्ञान नहीं है, जगत की स्थिति का ज्ञान नहीं है, किस तरह रक्षा लय के कर्तृत्व का ज्ञान नहीं है, विज्ञान का साधन नहीं इसके पास, इसलिए जीव कर नहीं सकता जो कहा था बता। शब्दादि भोग संसारी अवस्थान्तर विष्ट हो जगत करता, शब्दादि भोगता ही आपने जो सिद्ध किया था कि जागृत अवस्था आदि में न होने पर भी उसमें जाकर के सुषुप्ति में जाकर के जगत का कर्ता बन जाता है जीव, ये जो कहा था तद असत करके कहा था इन्होंने, इसी के बारे में कहते हैं। अयुक्तम प्राणी से संग्रह वाक्यम विवृति इत्यादि बोल दिया है, ये इनका है ईश्वरवादी ने कहा। कालात्य पदे में दूर सही थी, बाद दोष देता है पूर्वादी, अनुमान जो दिया था उसमें बाद दोष, ठीक है अनुमान दिया था ना ईश्वरवादी ने, अनुमान दिया था क्या था, जीवो जन्माद जगत जन्मादि हेतु न भवती तत्र असमर्थत्वात् पाषाणवत्, ऐसा अनुमान दिया था, इस अनुमान में बाद दोष देता है। कालात्ययापय मने बाद दोष, कालात्यया पदेश है ना दूसरे थे, कालात्यया पदेश बोलते हैं बाद दोष को, जैसे कोई अनुमान करता हो अग्निर अनुष्णा द्रव्यत्वात्, अग्नि ठंडी होती है द्रव्य होने से जलवत्, जल जैसे यत्र द्रव्यत्व तत्र अनुष्णत्व यथा जलम, जहां जहां द्रव्यत्व रहेगा वहां वहां अनुष्ण होगा, जैसे जल है तो अग्नि भी वैसा ही है, द्रव्यत्व वहां है इसलिए वो ठंडी है, ऐसा अनुमान कोई करता हो तो उसमें बाद दोष लग जाता है, तो आवास बनेगा वो जो ऐसा बोलता हो, अग्नि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उष्ण है और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो उष्णता है उसके विरोध बोल रहा हो अनुमान के द्वारा, तो अनुमान बाधित हो जाता हो, जो अग्निर उष्ण अग्निर अनुष्णा द्रव्यत्वा जलवत जो बोलता हो, जलती हुई अंगठी उसके सिर पर रखना चाहिए उस काल में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोलता है, उष्ण बोलता है कि अनुष्ण बोलता है अग्नि को, तो जैसे वो अनुमान बाधित हो जाए इस प्रकार ये अनुमान भी बाधित है कहते हैं। माने सिद्ध माने ईश्वरवादी ने जो अनुमान दिया था जीव जगत का कर्ता नहीं हो सकता है, साधन नहीं सामर्थ्य नहीं कहा था, पूर्वादी कहता माने विज्ञानवादी कहता कालातया प्रदेश है ना दूसरी थी, कालातया प्रदेश माने बाद दोष तो कालातया पय बोलते हैं, बाद दोष के द्वारा दूषित करता है पूर्वादी माने ये विज्ञानमयवादी जीववादी दूषित करता है कहा। अठारहवीं टिप्पणी में कहा पक्षे साध्या भावात्मक बाधेन हेतु हेत्वाभाषेन साध्या साध्य काला भावे पक्षे हेतु हेतु प्रयोग काला तय प्रदोष नाम हेतु और दोष कहते। देखो पक्ष में साध्य का अभाव, जिस हेतु का पक्ष में साध्य का अभाव होता हो वो हेतु बाद दोष से ग्रसित होता है, वो हेत्वाभाष में चला जाता है, जैसे अग्निर अनुष्ठा द्रव्यत्वात्, द्रव्यत्व हेतु का साध्य अग्नि है तो साध्य का अभाव है, अनुष्णत्व तो साध्य है, अनुष्णत्व तो का अभाव होता है सिद्ध होता है अन्य प्रमाण के द्वारा, उष्णत्व तो सिद्ध होता है यही है। पक्षे साध्य अभावात्मक, पक्ष में साध्य का अभाव, जीव में माने जीव को जगत का कर्ता नहीं बन सकता जो कहा था ना, उसका अभाव पक्ष में अभाव यही है। अभाव बाद है ना, बाद के द्वारा हेत्वाभाष है ना, हेत्वाभाष हो जाए, हेतु नहीं होता, हेत्वाभाष होता है, असामर्थ्यात कहा था हेत्वाभाष बनेगा हेतु। साध्य काल अभाव है, साध्य काल में वो नहीं है, अभाव है, साध्य काल नहीं है, जहां हेतु बैठा है उस काल में साध्य नहीं है, ऐसा प्रयोग हेतु का प्रयोग होना, साध्य का न होने पर हेतु का प्रयोग होना, इसी को काला तेया प्रदेश नाम हेतु दोष। ये काला तया प्रदेश, काला तेया प्रदेश नाम का हेतु में दोष होता है, माने बाल दोष है अनुमान में। मैंने ईश्वरवादी ने जो अनुमान दिया था, जीवो जगत करता न संभवती सामर्थ्य अभाव पाषाणवत कहा था, उसमें बाल दोष है, ये देना चाह रहा है वो जीववादी, ये कहना चाहता है। ये कहा 18 की टिप्पणी में कहा था, न शास्त्रात कहा था, अरे बाबा आप अनुमान से जगत कर्ता नहीं होता करके बोल रहे हो, और शास्त्र बोल रहा है जगत कर्ता जीव है, अस्वादेव आत्मा ने बोल रहा है शास्त्र, तो अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया, श्रुति प्रमाण से बाधित हो गया वो अनुमान, आपका अनुमान, इसलिए जीव ही जगत का कर्ता है ऐसा कहना उन्होंने। ईश्वरवादम उपसंहरते, अभी तक निरेश्वरवाद की चर्चा चल रही थी, ईश्वर नहीं है करके, जगत के कर्ता जीवी है, ईश्वर नहीं है, निरेश्वरवाद का उपसंहार करते हैं, समापन करते हैं, और शेष्वरवाद वाला आएंगे अब, यही है आगे ठीक है। हम कहते शेष्वरवादम उत्थापयति, अब शेष्वरवाद तटस्थ ईश्वरवाद, ईश्वरवाद ईश्वर से जगत की उत्पत्ति होती है, वो वाला पक्ष अब चल रहा है, वो भी ठीक है कि नहीं, आगे फिर मुख्य सिद्धांत ही आगे आएंगे। अब ईश्वर मान तटस्थ ईश्वर, जैसे नैयायिक आदि मानते हैं माया विशिष्ट नहीं, स्वतंत्र तटस्थ ईश्वर ऐसा मानते हो। शेष्वरवादम उत्थापयति कहा, बाढ़ की टिप्पणी है ना, 19 की टिप्पणी है, तो 19 जीवादि भिन्न तटस्थ ईश्वरवादम, जीवादि से भिन्न तटस्थ ईश्वर, वेदांत का ईश्वर नहीं, वेदांतियों का ईश्वर नहीं, अलग ईश्वर है, नैयायिकों का जैसे ईश्वर तटस्थ ईश्वर है, जीव से भी भिन्न है, ब्रह्म से भी भिन्न है, ऐसा एक स्वतंत्र है वो, ऐसा ईश्वर, उसी बात को यहां उपदेश करते हैं, कहा उत्थापन करते हैं भाषण का, यह सर्वज्ञ सर्वविद यो असनाया पिपासे अत्येति असंगो नहीं सज्जते एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् अंतर्यामी अमृत सयस्तान पुरुषा निरूह्य अत्यक्रामत सवा एष महानजात्मा एष हेतुर्विधरणा सर्वस्य वशी सर्वेशान या आत्मा अपतपात्मा विद्रोह मृत्यु तत्तेजो अस्त्रिजदा आत्मा वा इदमेक एव अग्रे आसीत् न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इत्यादि श्रुति सत्यभ्य सैकड़ों श्रुति है ईश्वर ईश्वर के बारे में क्या बोलते हैं श्रुति सत्यभ्य स्मृतेश्च मृति भी है अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तित भगवत गीता में है सबके उत्पत्ति करने वाला वही हूं मेरे से ही सब उत्पन्न होते हैं ऐसा है अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तित मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा ऐसा आया है मेरे में सारे सारे ओतप्रोत हैं जैसे धागा में मन के होते हैं ऐसा कहा है इति परो अस्ति असंसारी दूसरा है माने ईश्वर है असंसारी ईश्वर है श्रुति स्मृति न्याय व्यस्त श्रुतियां ईश्वर के बारे में स्मृति है न्याय है माने निरीश्वरवाद चल नहीं सकता युक्ति भी है न्याय माने युक्ति सचा कारणम जगत वही कारण है जगत का जो श्रुति स्मृति और युक्ति से सिद्ध है श्रुतियां दी स्मृतियां दी युक्ति भी देंगे इनसे सिद्ध जो तत्व है वही जगत का कारण है जीव नहीं ईश्वरवाद ने कहा तो भाषण में यह सर्वज्ञ सर्वित यह दे दिया आपका इसमें नंबर दे दिया है 9 नंबर टिप्पणी में दिया है मुंडक का है यह सर्वज्ञ सर्वित यश ज्ञान वयम तप इत्यादि आता है मुंडक की बात है यह सर्वज्ञ है सर्वज्ञता है सबको जानने वाला जीव सब सर्वज्ञ हो नहीं सकता वो ईश्वर है और यो असनाया पिपासे अत्यति भूख प्यासे जो अतिक्रमण होता है वो जगत का सृष्टा वही होता है ये जीव तो भूख प्यासे युक्त वाला है अतिक्रमण नहीं कर सकता ग्रसित है ये वो भूख प्यास से रही थी, ईश्वर को भूख प्यास नहीं लगती, भूख प्यास को अतिक्रमण करके बैठा है। असंगो नहीं सज्जते, उसको असंग का, ये तो संग है, यहां तो देहादि में चिपट करके बैठा हुआ है, मैं मनुष्य हूं करके बैठा हुआ, यह संग वाला है और ईश्वर असंग है, वो किसी के संबंध नहीं करता, ऐसा सब टिप्पणी में दिया है, नंबर दिया है। यह तस्वा अक्षर से प्रशासन गारी का, इसी अक्षर के प्रशासन गारी के ब्राह्मण तृतीय अध्याय में आएगा। सूर्या चंद्र आत्मसु चंद्र वसु विद्रत उत्तिष्ठता, ऐसा आता है। इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्र आदि अपने अपने कार्य कर रहे हैं, नियमित रूप से काम कर रहे हैं। अगर कोई पीछे शासक न हो तो लापरवाही हो जाती, सूर्य कभी उदय हो कभी न हो, ऐसा होता है क्या? अपने समय ठीक समय में उदय हो रहा है, ठीक समय में अस्त हो रहा है, सूर्य चंद्र आदि जो अपने काम कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए ईश्वर है सिद्ध होता है। इसी के अक्षर न क्षरती थी अक्षर, जिसके नाश नहीं होता है उसको अक्षर कहा जाता है। इसी के शासन में यदि यह शासन शासक न होता ये लापरवाही कर जाते। एक दिन अगर 24 घंटे के लिए सूर्य अग्र न हो जाए यहाँ, या जगत की स्थिति क्या हो, क्या हो सकती है? ठीक समय पर है उदय, ये क्यों? पीछे कोई डंडा लेके बैठा हुआ है, हाँ तभी हो रहा है, वही है वो अक्षर जिसके शासन में सब काम हो रहा है। ठीक है। और यह सर्वेश भूतेषु तिष्ठन अंतर्यामी अमृत, तृतीय अध्याय में आना है, ये सभी भूतों में रहता हुआ ये अंतर्यामी है, अमृत है, ऐसा आया। सभी भूतों में है, केवल मनुष्यों में नहीं, सभी भूतों में है, विद्यमान है ऐसा। और स यस्तान पुरुषान निरूह्य अतिक्रामत, इन पृथ्वी आदि अभिमानी देवताओं को उत्पत्ति करके उनको अतिक्रमण कर गया, ऐसा भी कहा है। सवा यश महान अजात्मा, वही महान अजात्मा है, ऐसा कहा है श्रुति में। एस सेतु विदर्भा, ये मर्यादा का सेतु है, अगर ईश्वर नहीं होता जगत की मर्यादा नहीं रहती, अपने अपने धर्म का पालन करके बैठे सब, चाहे पशु पक्षी जो भी हैं जैसे भी है, सब अपने धर्म में है। वृक्ष आदि अपने ऋतु में ही फूल पुष्प आते हैं, धर्म की कभी मर्यादा नहीं करते हैं, अपने समय आने पर भी पुष्प आदि आते हैं, फल लगता है अपने समय पर ही फल लगता है वृक्षों में, मर्यादा का अधिक्रमण नहीं कर पा रहा। यदि कोई शासक नहीं होता मर्यादा का अधिक्रमण करने लग जाते, जगत की मर्यादा भंग नहीं है, ये सबका धारण करने वाला सेतु है ये। देखा सर्वस्व वशी, सबका शासक है ये, बस में करने वाला, सर्वस्व ईशान, सबका शान है, शासक है, ईश्वर के बारे में सारी श्रुति है। यह आत्मा अपत पापमा विजय विमृत, यह आत्मा है ना, पाप निष्पाप है, जरा अवस्था से रहित है, मृत्यु से रहित है, ऐसा आया। तब तेजो अस्थिरता, उस परमात्मा ने तेज की सृष्टि की, छांदोग्य में कहा, सब टिप्पणी भी दिया है नंबर सारा। आत्मा बा इदम एक अग्रे आशीत, ये ऐतरेय उपनिषद की बात है, ये जगत ये जो अभी नाम रूप जगत दिखता है ना, पहले एक ही आत्मा ही था और कोई नहीं था, ये उत्पत्ति के पूर्व में आत्मा ही था, जैसे वृक्ष बनने के पहले बीज ही था, अभी इतना बड़ा खड़ा वृक्ष दिख रहा है, इसके पूर्व अवस्था में बीज ही था, यही आत्मा ही था। और न लिप्यते लोक दुख है न बाह्य, ये भी है, ये कठोपनिषद में भी है, ऐसा है। सूर्य यथा सर्वलोक के चक्षु, ऐसा आता है, सूर्य जैसे सभी लोगों का आंख होता हुआ भी, वो उनके द्वारा जो उनके किरणों के द्वारा जहां कहीं भी स्पर्श होगा उसके द्वारा दुख उसके गंधों से लिपायमान नहीं होता। इस प्रकार यह आत्मा सभी भूतों के साथ होने पर भी इनके दुखों से बाहर है, इत्यादि श्रुति सत्यव्य कहा। स्मृति स्मृति भी अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते मई सर्वविदम पुरोत्तम सूत्रे मणिकला भगवद्गीता सप्तम अध्याय में है। सबके उत्पत्ति कारण मैं ही हूं, बीज मैं ही हूं, मेरे से ही सब उत्पन्न होते हैं, प्रवृत्ति सबकी मेरे से ही होती है, ऐसा बोल रहे हैं। मेरे में गुथे हुए हैं, जैसे धागे में मन का मणि दाना गुथे हुए होते हैं, इसी प्रकार मेरे में सबके सब गुथे हुए हैं, ऐसा। यदि परो अस्ति असंसारी कहते हैं, इसलिए जो पर है ईश्वर असंसारी ईश्वर है, निरीश्वर नहीं, निरीश्वरवाद नहीं चलता, ईश्वर है। श्रुति स्मृति न्याय व्यक्त, श्रुति है, श्रुतियां दिखाई, स्मृति दिखाई, भगवत गीता दिखाई, यहां न्याय युक्ति है इनसे। सच कारण जगत है, वही कारण है जगत, सामान्य वही ईश्वर की टिप्पणी होगी यहां। मैंने पांच में कहा जीव अभिन्न, पहले तो सब टिप्पणियां दी थी और कुछ नहीं था। पांच में कहा परमात्मा जीव भिन्न, परमात्मा जीव से भिन्न है। छह में कहा श्रौते तस्मिन कार्य लिंगकम अनुमानम अभी दर्शेती का, ऐसे श्रुति में ना श्रुतियां सारे दे दी, उसके बाद कहते हैं कार्यलिंग अनुमान भी है। जगत रूपी कार्य को देखते हुए इतना बड़ा कार्य कोई जीव नहीं कर सकता, जो मन से भी सोचना संभव नहीं है। ऐसे जगत उत्पन्न करना और व्यवस्थित करके करना तो कोई जीव कर नहीं सकता। ये कार्यलिंग से अनुमान, जैसे धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाता है, कार्य के देख करके बनाने एक घर देखा तो कर्ता का ज्ञान होगा, किसी ने बनाया है, किसी बनाए बिना तो बना नहीं, बनाने वाला का ज्ञान हो जाता है इसको देखकर। इसी प्रकार जगत बना, जब बना हुआ जगत है तो जगत बनाने वाले का ज्ञान होता है, अनुमान से सिद्ध होता है। कार्यलिंग का अनुमान ये होता है, इतना बड़ा कार्य है जगत सृष्टि करना रूपी कार्य, इसको देखते हुए सृष्टिकर्ता ईश्वर ज्ञान हो जाता है। ये कार्यलिंग का अनुमान यही है। सच इत्यादि कहा था, ये कहा सच कारणम जगत, कहा यह जगत का कारण है, जगत कार्य है, इसका कारण वही है, ईश्वर है, जीव नहीं। क्यों? मन से भी सोचा नहीं जा सकता, ऐसी जगत है, उसका कारण ईश्वर है। यथा वार्तिक, ये वार्तिक कहा इसको, सैव च जगतकारी, चकार छुटा हुआ है, सैव च जगतकारी सत्य ज्ञानादि लक्षण तस्माद् नित्यात्मन चेति सामान्याधिकरण्यतः। ऐसा आया सैव च जगतकारी, वही जगत का कर्ता वही है ईश्वर। भारतीकार ने कहा सैव वही है, यह नहीं वही है, तत्पर से बोल रहे हैं सैव च जगतकारी, वही जगत को करने वाला, जगत कर्तुम शीलम यश्य स जगतकारी, जैसे उष्णभोजी सुप्रे जातो ऋणिश ताछिल्ये, ताछिल्य प्रत्यय लगा है, ऋणी प्रत्यय लगा है। सैव च जगतकारी, जगत करने वाला वही है, जगत को बनाने वाला वही है। सत्य ज्ञान आदि लक्षण, जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म का है ना तैतरीय में, वही है जगत को करने वाला, जिसका नाम दिया था सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वही जगत का करता है। तस्मात इति आत्मनश्चेति सामान्य करद, तस्मात ये तस्मात आत्मना आकाश जाता है ना, भूत आकाश संभूत इत्यादि आता है, तस्मात ये तस्मात आत्मना आकाश संभूत, यही है वो तस्माद ये तस्माद, वही इस आत्मा से कह रहे हैं, यही कह रहे हैं यहां। तस्माद इति आत्मनश्च, तस्माद भी दिया वहां और आत्मा भी दिया, तस्माद ये तस्माद आत्मना ऐसा कहा है, आकाश संभूता ऐसा कहा है, तो तस्माद ये तस्माद ऐसा दिया है, आत्मना कहा है, तस्माद ये तस्माद आत्मना तैतृय परिषद में ऐसा है, तस्माद इति आत्मनश्च सामानाधिकरण, तस्मात और आत्मा में सामानाधिकरण दिखाया है, माने वो आत्मा से अभिन्न, इस आत्मा से जगत की उत्पत्ति ऐसा कहा है, भिन्न जीव नहीं अभिन्न से कहा। वो जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म से कहा हुआ तस्मात से लिया, और ये आत्मा एक ही है कहने के लिए सामानाधिकरण दिखाया, तस्मात वा ये तस्माद आत्मा ऐसा कहा, सामानाधिकरण से कहा। ये कहां से आरंभ हुआ कहते हैं, ब्रह्मवल्ली में आरंभ हुआ, ब्रह्मविद आपनौति परम, ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को परभाव को प्राप्त करता है, आया क्या है वो ब्रह्म के क्या स्वरूप है, कहा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप यही है सत्यम ज्ञान अनंतम, एक कहा ब्रह्मविद आपनोति परम इति आरभ्य, यहां से आरंभ करके प्रसंग आरंभ हुआ, सत्यम ज्ञानम इत्यादि लक्षण होता, उसका लक्षण बता दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म का क्या लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण बता दिया, उक्तवा तस्माद आगे तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत वाक्य आता है आगे, तो तस्माद से लेना है जो सत्यम ज्ञानम अनंतम से लिया था उसको, आत्मा मान ये आत्मा यही है, अभेद करके कहा तस्माद इति अनुकृष्य तत्र आत्मपदम प्रयुज्य, वहां आत्मपद भी जोड़ दिया, तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आत्मपद जोड़ करके, ब्रह्मवाची तत्शब्द से हो, तत्शब्द से लेना क्या तस्मात में तत्शब्द से लेना, ब्रह्मवाची है वो शब्द, ब्रह्म का वाचक है तत्शब्द से, आत्मशब्द से सामान्य हो, ब्रह्मवाचक जो तत्शब्द है वहां तस्मात और आत्मशब्द दिया, दोनों का सामान्य कर समान विभक्ति है, तस्मात और आत्मा पंचमी है ना, दोनों समान विभक्ति सुनाई पड़ती है। तो प्रत्येक ब्रह्म सकाशाद आकाशादि सृष्टि रूपता, जो प्रत्येक ब्रह्म है यही ब्रह्म है प्रत्येक ब्रह्म, इससे जगत की उत्पत्ति आकाशादि सृष्टि ये सिद्ध होती है कहा। अच्छा ठीक है, फिर देखेंगे, इसकी समय हो गया है, अभी यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।